أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerle oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirete dilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi eyyahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ali İmran Suresi 100 ve 101 ayetlerini okuyacağım size. Ayetler özellikle bu akşam ile alakalı. Neden alakalı? Çünkü insanların büyük çoğunluğu 26'sından 31 Aralık'a kadar ve 1 Ocak'a kadar gelen bir Hristiyan bayramını kutluyorlar. Noel ile başlayan ve yılbaşı gecesiyle, çam ağaçlarıyla, Noel babalarla beraber süre giden 1 Ocak'la beraber 200'lü Tanrı Janus'un doğum gününü kutlayan bir paket program. Yılbaşı paket programını yerine getiriyorlar. Bunu insanların büyük çoğunluğu bilinçsiz olarak yerine getiriyor. Müslümanlarda da büyük bir kısım bu paket programı bilinçsiz olarak yerine getiriyor ve bunun kutlamasını yapıyorlar. Ve imanlarını kaybediyorlar. Hocam insan yaptığı bir şeyle imanını kaybeder mi? İnsan yaptığı tek bir hamleyle bütün hayatını kaybedebilir. Çok sakin, karısına karşı çok kibar, çok nazik, nazenin bir adam bir an öfkeleniyor, gözü dönüyor ve karısını öldürüyor. Çocuklarının gözü önünde. Cinnet hali deniyor buna. Çok nazikti. Halbuki bu adam çok yumuşaktı. Ama bir anda kavga yaptılar, gözleri döndü. Karısının ağzından çıkan tahrik edici bir cümleyle gözleri döndü ve karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü. Bakın bir hareket. Hayatının tamamını etkiliyor ve önümüzdeki 25-30 seneyi hapiste geçiriyor. Hapiste de intihar ediyor. Ve hayatı bitiyor. Tek bir hareket. Fıkıhta elfaz-ı küfür ve efali küfür bahisleri vardır. Tek bir sözle adamın kafir olacağı sözler, tek bir yaptığı hareketle adamın dinden çıkacağı ve kafir olacağı hareketler, haller, fiiller. Fıkıh ilminin temelidir bu. Dolayısıyla bu gece insanlar akın akın bu tuzağa, bu üç tanrıcı Hristiyan tuzağına düşüyorlar ve bilmeden kafir oluyorlar. Bu iki ayeti kerimeyi özellikle size getirdim kardeşler. Allah-u Teala Hazretleri onlara benzemenin sonucunun nereye varacağını, onlara benzemek isteyen, onların ritüellerini yerine getiren, onlara tabi olan ve dinleyen ve seven insanların gidişatının nereye olacağını bize bu iki ayet-i kerimede beyan ediyor. Mevla Teala Hazretleri ibret almayı, anlamayı nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman eden kullarım! Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri ya eyyühellezine amenu diye bir ayete başlarsa bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak. Hemen peşinden gelecek olan şeyler. Ya bir şeyleri yapmamızı isteyecek ya da bir şeylerden kaçmamızı isteyecek. Sakınmamızı, uzak durmamızı isteyecek. Şimdi bize kulluğumuzu hatırlattı, iman ettiğimizi, ona söz verdiğimizi hatırlattı ezeli ervahta. Hemen peşinden bana söz verdin, şunları şunları yap ya da şunlardan sakın diye bir şeyler gelecek. Bakalım ne gelecek. İn tuti'u, eğer itaat ederseniz, eğer uyarsanız, eğer tabi olursanız, ferikan, bir fırkaya tabi olursanız, minellezine utul kitabe, kendilerine kitap verilmiş olanlardan herhangi bir fırkaya tabi olursanız, uyarsanız. Kendilerine kitap verilmiş olan fırka kimler? İki grup var. Yahudiler, Yahudiler kendi içinde 71 fırkaya ayrıldı. 71 ayrı fırkası var. İki, Hristiyanlar, Hristiyanlar kendi içinde 72 fırkaya ayrıldı. 72 ayrı bölüm var, ayrı mezhep Hristiyanlık içinde. Müslümanlar 73 fırkaya ayrıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın nebevi mucizesi geleceğe dair verdiği bilgilerden. Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece bir tanesi fırkayı naciyedir, kurtulacaktır. Diğer 72'nin tamamı cehenneme gidecektir buyurdu. Şimdi burada bahsi geçen Yahudilerden ve Hristiyanlardan bir fırkaya uyarsanız diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü kitap, şeriatlar bu iki fırkaya verildi. Bu iki kavme verildi. İkisi de Yahudi kavmi. Birilerine Musevi deniyor, birilerine İsevi deniyor. O peygamberlerin isimleriyle çağrılır. Biz mahşer günü ne diye çağrılacağız? Muhammediler. Halen Avrupa'nın bazı ülkelerinde namaz kılan biri görüldüğü zaman buna Müslüman denmez. Muhammedi denir. Almanlar ya da Fransızlar namaz kılan birini gördü mü kapıyı açar. Muhammedi, Muhammedi, Muhammedan derler. Nereden geliyor bu? Tabi olduğumuz peygamber, son peygamber olduğu için övgüler ve selam üstüne olsun. Bize Muhammedi deniyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendilerine kitap verilmiş olan fırkalardan sakındırmaya çalışıyor. Ve diyor ki, اِنْ تُطِيعُوا, eğer uyarsanız onlara, eğer onlara itaat ederseniz, eğer onlara benzerseniz, eğer onlarla yakınlaşırsanız. Ya hocam, yani itaat etmekten kastın nedir? Onların yaptığı dini ritüellerden herhangi bir şeyi yaptığınız zaman ne olursunuz? Ayetin devamında onu söylüyor. Yaruddukum, döndürülürsünüz, dönersiniz. Ba'de imanikum, imandan sonra dönersiniz. Kafirin, küfre dönersiniz. İman ettik mi hepimiz Allah'ın bir olduğuna, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın onun önce kulu sonra Resulü olduğuna, bu kitabı bize getirdiğine, bu kitabın görünen bir numunesi olduğuna iman ettik mi? Amenna ve saddakna, iman ettik. Uymamız gereken, benzememiz gereken kişiler Muhammed Aleyhisselam ve talebeleri, etrafındaki sahabeler. Ama sen uyman gereken bu insanlara uymayı bırakıp da Allah'ın lanetlediği, Allah'ın düşmanımdır dediği Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsederken benim ve sizin düşmanınız olan Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin demedim mi? Bize sual soruyor Allah Teala. Demedim mi? Kimin düşmanıymış? Benim ve sizin, Müslümanların düşmanı. Hocam yani kibar konuşuyorlar, güzel davranıyorlar, sanki bizi düşünüyorlar gibi. Bunların tamamı bir rol, bir takiye. Siz onların dinine girmedikçe onlar asla sizden razı olmazlar ayeti kapı gibi ortada. Size olan kinlerinden parmak uçlarını yerler ayeti kapı gibi ortada. Kıyamete kadar orada duracak, Kur'an'ın içinde duracak. Dilleriyle size söyledikleri kirli sözler, kalplerinde gizledikleri size olan kin, dilleriyle söylediklerinden çok daha fazladır diyor. Allah-u Teala bırak hallerini, dillerini, bize onların kalbini açıklıyor, anlatıyor. Kalplerinde size karşı öyle bir kin vardır ki onların, dillerinden gelenler çok düşük bir miktarı, çok küçük bir miktarı. Bu ayet kapı gibi ortada. Allah Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettiği yüzden fazla ayet var. Kafirler diye hitap ediyor, lanetlediğim insanlar diye hitap ediyor. Biri Allah'a oğul isnat etti, eş isnat etti, öbürü Allah'a oğul isnat etti. Üzeyr Allah'ın oğludur dedi Yahudiler. Hristiyanlar dedi ki Meryem karısıdır, İsa da oğludur. Onların söyledikleri bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Kitap verilen fırkaları bize anlatırken Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Ve sen lanetlenmiş kavimlere benzemeye çalışıyorsun. Onların bayram ritüellerini yerine getirmeye çalışıyorsun. Mutlu Noeller diyorsun. Mutlu Noeller nedir? Noel Hristiyan bayramıdır. Sen nasıl bir Hristiyan bayramını toplarsın? Hristiyan bayramına karşı bir hürmet, bir saygı gösterirsin. Ve bunu benzeşilecek bir şey olarak lanse edersin. Bugün başörtülü kadınlar, başörtülü kızlar, bugün sakallı elinde tesbih olan gençler arkalarına çam ağacı almışlar, poz veriyorlar sosyal medya hesaplarında. Böyle bir şuursuzluk, böyle bir cehalet olabilir mi? Liverpool'lu futbolcu Muhammed Salah, Müslüman bir topçu ve bu adam sosyal medya hesabından milyonlar takip ediyor. Çok sevilen bir Müslüman, başarılı bir topçu. Sosyal medya hesabından o putun, biliyorsunuz çam ağacı Romalılardan gelen bir puttur. Onların tanrılarından bir tanesi de çam ağacıdır. O putun arkasına koymuş o çam ağacını, ön tarafında karısıyla çocuğuyla resim çekiliyor. Böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Kendini üç tanrıcılara, Hristiyanlara sevdirmek için dinden böyle bir taviz verilebilir mi? Yaruddukum, döndürülürsünüz, sizi döndürürler. Ba'de imanikum, imandan sonra sizi döndürürler. Sen iman ettin Muhammed, sen iman ettin, Müslüman oldun, namaz kılıyorsun. Attığın gollerden sonra secde ediyorsun ama onlar sizi seni döndürür. Bak döndürdüler, arkana çam ağacı tanrısını koydular. Sen söz vermedin mi Allah'a? La ilahe illallah, ondan başka ilah yok demedin mi? Bir insan Müslüman olduğu zaman, Müslüman olacağı zaman bu kelimeyi söylemek zorunda. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu iki cümleyi yan yana kullanmazsan sen iman etmiş olmazsın. Muhammed kardeşime soruyorum, sen bu kelimeleri söylemiyor musun her namazında? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sen bu cümleyi söylemezsen namazın olmaz. Tahiyyatı okumak zorundasın her namazda. Sen bu cümleyi söylüyorsun, ondan başka ilah yok diyorsun ama Romalıların Hristiyanlığa kazandırdığı çam ağacı tanrısını arkana koyuyorsun ve poz veriyorsun. Üç tanrıcıların sevgisini almak için dininden taviz vermeye değer mi Muhammed kardeşim? Ayıp değil mi? Bugün bir dostumu ziyaret ettim. Başka bir dostum da oradaydı, Saruhan Hünel. Beni görünce muzip bir adam. Hemen dedi ki, hocam iyi yıllar dedi. Bak dedim Saruhan, bir adım daha ileriye gitme, kavga çıkartırım. Ben ters bir adamım. Bir adım daha ileriye gitme ne? Bugün Müslümanların arasında bir tabir var ya, mutlu Noeller. Hacıları, dindarları, muhafazakarları gördüğü zaman daha laik kesim alay eder mahiyette şöyle diyor. Mutlu Noeller Hasan amca. Mutlu Noeller ne demek? Sen Müslüman değil misin? Şakası da ciddi olan sözler vardır. Bir, boşama. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam böyle anlatıyor. Şakası da ciddi olan sözler vardır. Bunların şakası yoktur. Boşamanın şakası yoktur. Hatun, tamam boşadım seni be dediğin anda karını boşamış olursun. Bir talak düşer. İkinci mesele ne? İrtidat. Dinden çıkma. Bunun şakası olmaz. Ben bugünlük Hristiyanım. Ahmet abi. Mutlu Noeller. Bugünlük Hristiyan mı? Bir dakikalık bile bu cümleyi, bu şakayı espri mahiyetinde bir arkadaşına yaparsan iman gömleği, iman elbisesi senin üzerinden çıkar ve kafir olursun. O anda canını alsa Allah kafir olarak alır. Bunun şakası yok. Saruhan'a dedim ki bak bir adım ileriye götürme. Önünü kestim. Mutlu Noeller esprisini falan yapmasın diye. Saruhan şöyle dedi. Ben hocam dedi kuruluş Osman'da oynayabilmek için bir yıl kılıç dersi aldım. Zararlı çıkarsın dedi. Benimle kavga yaparsan zararlı çıkarsın dedi. Ben de ona şöyle dedim. Saruhan, bende dedim iki tane hocalık var. Biri din hocalığı, ikincisi tekvando hocalığı. O konuda da çok iyiyimdir. Ayaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum dedim. Ve ben şu anda senin ellerinde bir kılıç göremiyorum dedim. Saruhan tabii güldü. Orada bir esprili muhabbetimiz oldu. İyi yıllar demekte bir sıkıntı yok. Hayırlı seneler demekte bir sıkıntı yok. Yılın dönümü. Bunun için hayır dua etmekte bir sakınca yok. Mutlu Noeller dersen yahut da Noel hediyesi verirsen üzerinde bir sakal olan, bembeyaz sakalı, kıpkırmızı elbiseler, göbekli çirkin bir adamın bir hediye kartını verirsen, o adamın içinde bulunduğu herhangi bir hediye verirsen sen Hristiyanlıktan bir numuneyi aldın ve Hristiyanlığı yücelttin anlamına gelir. İmam Rabbani diyor ki Hristiyanlığı ya da Yahudiliğin herhangi bir işaretini yüceltenler İslamiyet'i aşağılamış olurlar. Bozulmamış din hangisiydi? İslam değil miydi? Sen niye tahrif edilmiş ve yeni tanrılar uydurulmuş, bozulmuş bir dine hürmet ediyorsun? Noel Baba kimmiş? Papaz. Papaz. Bir papazı övüyorsun, met ediyorsun. Noel Baba'yı tanıyan Müslüman Zeynel Abidin'i tanımıyor. Allah ona rahmet etsin. Halifemiz İmam Ali'nin torunudur Zeynel Abidin. Özelliği neydi? Medine'de her gece teheccüd namazından, teheccüd vaktinden sonra fakirlerin kapılarına çuvallar bırakılırdı. Erzak, erzak çuvalları. Fakat işin sırrı şu, çuvalı bırakanın kim olduğu bulunamıyor. Allah-u Teala böyle bir keramet vermiş mübareğe. Bırakıyor fakat kimse kimin bıraktığını bulamıyor. Teheccüd vaktinden sonra insanlar evlerinin yanında gizli gizli duruyorlar. Bu çuvalı kim benim kapımın önüne bırakacak diyorlar. Sırf o kişinin, bırakan kişinin simasını görsünler diye ama göremiyorlar. Allah-u Teala örtmüş. Hayrı çok gizliden yapmayı seven bir zat. İbn-i Abidin, Zeynel Abidin Hazretleri çok gizliden yapmayı seven bir zat. Her gece bunu bırakıyor. Bir gün bir haber geliyor, vefat etmiş. Vefat ettikten sonra tabii o hayrı yapacak kimse de yok. Kapılara 3 gün, 5 gün kimse bir şey bırakmıyor. Bırakmayınca anlıyorlar ki Zeynel Abidin. Allah ona merhamet etsin. Cenazesini yıkayan kişi diyor ki sırtını yıkamaya başladığımda yaralar gördüm. Çok büyük, şişmiş, su toplamış yaralar gördüm. Ben yaraları görünce, taaccüp edince, oradan irin ve kan gelince hemen akrabasından bir tanesi geldi yanıma şöyle dedi. Ehl-i Beyt'ten biri. Dedi ki her gece o çuvalları fakir fukaranın kapısına Zeynel Abidin bırakırdı. Onun vazifesi buydu. Kendisine bunu vazife edinmişti. Her gece farklı farklı bir kapıya gider. Kapısına çuvalı bırakırdı. O sırtındaki yaralar çuval taşımaktan olmuştu. Dedi. Biz o zaman anladık bu işi Zeynel Abidin'in yaptığını. Bütün Müslümanlar Noel Baba'yı biliyor. Ama hiçbir Müslüman kapı kapı dolaşan Zeynel Abidin'i, sırtında yaralar çıkmış Zeynel Abidin'i bilmiyor. Allah ona merhametiyle muamele etsin. Şefaatinden bizi mahrum etmesin. Noel Baba. Nerede bu Noel Baba? Müslüman çocukların kapılarına bomba bırakıyor, kafalarına bomba yağdırıyor. Hristiyan çocukların da çorapların içine 3 tanrıyı bırakıyor Noel Baba. Ve sen bunu methediyorsun. Bu ritüeli yerine getiriyorsun. Bu nasıl iş? Senin hiç şuurun yok mu? Senin Müslümanlığın bu kadar zayıf mı? Allah'ımız 100. ayette, Ali İmran suresi 100. ayetinde bizi bu konuda çok korkutuyor. Ve diyor ki imandan sonra sizi küfre döndürürler. Ayetlerin, bu iki ayetin nüzul sebebini anlatırken İmam Razi diyor ki Yahudiler içinde bir lider vardı. Şahs İbni Kays, Yahudilerin önde gelenlerinden bir tanesi. Bunun özelliği İslam aleyhine çok propaganda yapar. Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı, son peygambere karşı aleyhissalatü vesselam büyük bir kin içindedir. Müslümanların arasını bozabilmek için çıkartabileceği bütün fitneleri çıkartan bir adamdı. Şahs İbni Kays. Evs ve Hazreç kabileleri arasında İslam'dan önce çok büyük bir kan davası var. Devamlı birbirleriyle savaş halindeler, devamlı birbirlerini kırıyorlar. Bu Yahudi de onların arasına giriyor. Bir bakıyor, muhteşem bir yakınlık, muhabbet. İkisi arasında, iki kavmin ileri gelenler arasında müthiş bir muhabbet var. Çünkü İslam geldi, kan davaları bitti. Kuduruyor, öfkeleniyor. Diyor ki benim bunu bozmam lazım. Nasıl bozacak? Eski savaşlarında bunları hatırlatıyor. Siz böyle böyleydiniz. Nasıl Evs'i yendiniz ama şu savaşta nasıl onlardan yüzlerce insanı öldürdünüz. Şu kadar esir almıştınız. Hakkınızda şöyle bir şiir okunmuştu. Sonra öbür tarafa gaz veriyor. Gaz verince fitneciler vardır. Böyle toplumun içinde fitneciler vardır. Ülkemizde de şu anda fitneciler çok yüksek mesai, yoğun mesai sergiliyor. Müslümanların arasına fit koyabilmek, aralarını bozmak ve güçlerini zayıflatabilmek için. Bu Yahudi de ikisinin arasına fitne koyunca, birbirleri aleyhine olan şiirleri ortaya koyunca, hikayeleri anlatmaya başlayınca iki taraf Evs ve Hazreç kabileleri öfkeleniyor. Silahlarınıza davranın diyorlar. Herkes evlerine gidiyor, silahlarını alıyor. Tam çarpışacakken olayı Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Efendimiz Aleyhisselam geliyor ve diyor ki size İslam geldikten sonra bütün kan davaları düştükten ve birbirinizi sevdikten, kardeş olduktan sonra Allah sizin kalplerinizi birbirine yakınlaştırdıktan, sevdirdikten sonra gerisin geriye küfre geri mi döneceksiniz? Deyince hepsi utanıyor ve silahlarını o anda yere bırakıyorlar. Kays kaçıyor. Kaçıyor. Oradan uzaklaşıyor. Ayetler, bu iki ayeti kerime bundan sebep iniyor. Ve Allah bize diyor ki onların hevalarına uyarsanız, onlara benzerseniz, onlara itaat ederseniz, onların sözlerini dinlerseniz yaruddukum, sizi döndürürler, irtidat ettirirler. Ba'de imanikum, imanınızdan sonra kafirin küfre döndürürler, kafir olursunuz. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Sonra kalkıyor Müslüman kardeşim, bana yazı yazıyor. Niye insan yarım sayfa yazı yazmış. Niye insanların yılbaşı kutlamasını engellemeye çalışıyorsunuz? Onlara mani olmaya çalışıyorsunuz. Kardeş, kardeş, biz bu kitabı biliyoruz. Bu hocalar, bu alimler bu kitabı okudular. Biz bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamberin hadislerini biliyoruz. Bunları okuduğumuz zaman da bakıyoruz ki onlara benzemekten ayetler ve hadisler bizi şiddetle sakındırıyor. Uzak durun, uzak durursanız daha iyidir demiyor. Şiddetle sakındırıyor. Bu ayet şiddettir. Küfre döndürülürsünüz. Onlar sizi küfre döndürürler. Ne demek? Ebedi ateşte kalırsın demek. Bu şiddettir. Bizi Allah ebedi ateşle tehdit ediyor. Şimdi ben de bu ayet ve hadisleri bilen bir adamım. Ne yapayım yani? Gizleyeyim mi? İlim namusunu senden gizleyeyim mi? Senin kalbin kırılmasın o çam ağacına. 3000 TL para vermişsin çam ağacına. O kadar hazırlık yapmışsın. Üstünü donatmışsın. Noel Baba'yı da oraya yerleştirmişsin. Toplam yılbaşına harcadığın para 10.000 TL. Bu kadar harcadık, senin vaazına denk geldim. Beni kırdın hocam diyor. Ben seni daha fena kırarım. Karşımda olsaydın ben seni bacaklarımla kırardım. Çok güzel bir ders verirdim sana. Biliyorsun bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum. Uzmanlığım var. Sen yeter ki imansız ölme. Müslüman kardeşim, senin için çırpınıyorum ya. Olayı bir örnekle yakınlaştırayım. Bana teşekkür edeceksin ve özür mesajı göndereceksin Allah'ın izniyle. Allah kalbine hidayet versin. Devletimiz ne yaptı? İlk defa bir yılbaşında halkına bir yasak koydu. Hiç kimse meydanlara çıkamaz. Yerli ya da yabancı fark etmez. Kimse meydanlara çıkmayacak ve yılbaşını kutlamayacak. Hiçbir yerde, evlerde bile toplanamayacaksınız. Kafeler, mafeler, diskolar, her taraf kapanacak. Devlet bu yasağı koydu mu bize? Koydu. Devlet neden böyle bir yasak koydu? Çünkü halkının sağlığını düşünüyor. Halkının virüsü kapıp ölmesini istemiyor. Sağlık çalışanlarının yoğun bir baskıya maruz kalmasını ve onların da virüse müptela olmasını istemiyor. Sağlık sistemi çöker yoksa. Devlet halkını korumak için böyle bir yasak ortaya koydu. Bizim iyiliğimiz için devlet bunu yaptı. Şimdi madalyonu çevir, kendimize götürelim. Hocalar niye insanlara diyor ki yılbaşı kutlamayın? Onlara benzemeyin, onlara benzeşecek bütün meselelerden uzak durun. İmansız giderseniz. Neden hocalar bunu söylüyor? Neden? Yani sen evinde yılbaşı kutlamazsan benim cebime bir şey mi girecek? Hayır, birileri bana ödül mü verecek? Hayır. Ben seni düşünüyorum çünkü ben bu kitabı biliyorum. Senin bu kitabı okumaya vaktin yok. Yüzüklerin Efendisi romanını okumaya vaktin var. Dizi izlemeye, film izlemeye, maç izlemeye, halı saha maçları yapmaya, bowling oynamaya bile vaktin var be. Bowling ya. Elin keferesi gelmiş senin ülkene kadar bowlingi sokmuş. Buna bile vaktin var. Her hafta 3 saatini bowling sınavında veriyorsun. Ama şu kitaptan her gün 2 sayfa okumaya vaktin yok. Zamanın yok. Okumamışsın. Ve okuyan insanları da dinlemek istemiyorsun. Bunun, bu kitabın Allah'ın kelimeleri olduğuna iman etti mi Müslüman? Ettim hocam. Ettiysen madem okumuyorsun ben senin ayağına kadar geliyorum. Evine kadar, evinin içine kadar giriyorum. Ve senin imanını korumak için, kurtarmak için şu cümleleri söylüyorum. Yaruddukum, o kafirler, Yahudi ve Hristiyanlar sizi döndürürler. Ba'de imanikum, imandan sonra kafirin, küfre döndürürler. Onların işi budur. Eğer onlara uyarsan, eğer onlara benzersen. Çam ağacıydı, bilmem neydi falan, bunları yaparsan. Döndürürler. Bir anda bir bakarsın, iman gömleği çıkmış. Üstünden çıkmış. Kafirlere düşman olan sen artık hocalara, alimlere, dervişlere, Müslümanlara, tesettürlülere, çarşaflılara düşmansın. Artık İslam'ın kendisine düşmansın. Hacca gidenlere düşmansın. Hacca gidenlere hakaret ediyorsun. Araplara para yediriyorlar. Ulan sen düne kadar umreye hacca gitmiş adamdın. Sen nasıl bugün hacca gidenlere küfrediyorsun? Nereden nereye geldin farkında mısın? Allah buradan imanını çıkarttı. Çekti aldı senin. Çekti aldı. İslami bazı değerlere düşmanlık yaptığın için imanını içinden çekti aldı. Ve farkında olmadan küfre düştün. Lütfen hemen şehadet getir ve dön. Ve dön. İşte hocalar, alimler bu tehlikenin farkında olduğu için, imanını kaybetme tehlikesinin farkında olduğu için, bilinçli olduğu için, şuurlu olduğu için şuursuz Müslümanları, avamı, halkı uyarmak zorundadır. Bunu uyarmazsa ilmin namusuna halal getirmiş olur, hakaret etmiş olur. İlmin bir namusu vardır. Nedir o? Gizlemeden doğruyu, her türlü tehlikeye karşın doğruyu gizlemeden söylemek. Bu kadar ayet hadis biliyoruz Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı. Ne yapalım şimdi aramız bozulmasın diye Yahudi komşularımızla, Hristiyan komşularımızla gizleyelim mi bu ayetleri? FETÖ gibi mi olalım? Ilımlı İslam mı istiyorsun sen? Dilimli İslam mı istiyorsun? Bir kısmını alalım Kur'an'ın, bir kısmını reddedelim. FETÖ İslam'ı mı istiyorsun? Bizde öyle İslam yok. Tamam olacak. Bu kitabın tamamına iman edeceksin. Bir kısmı bizden, bir kısmı geçmişe dair. O dönem ilgilendiriyor, bizi ilgilendirmiyor. Öyle iman yok. Senin imanını kediler parçalamış. Fareler kemirmiş senin imanına. Böyle iman yok. Bu kitabın tamamına iman et desen. Kitabın ortasını açacaksın. Bu ayet bana bunu mu söylüyor? Bitmiştir. Benim bir seçim şansım yok. Çünkü ben söz verdim. Müslümanım diye söz verdim. Diyeceksin. Ve seni imansız ölmekten korumaya çalışan hocaların sözlerini de yabana atmayacaksın Müslüman kardeşim. Allahü Teala imanı kaybetme tehlikesinden bizleri korusun. Amin. Allah'ımız devam etti. 101. ayet. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ Nasıl kafir olursunuz? Şimdi burada bir keyfe nasıl demek Arapçada? Allah bir şaşkınlık cümlesi kurmaz. Bir insan bir konuda şaşkın hale gelmesi o konunun sonunu bilmediği için olur. Mesela bir filmi izlemiş olan bir adam filmin sonunda şaşırır. İlk izleyişinde şaşırır. Ama izlediği aynı filmin sonunda ikinci ya da üçüncü izleyişinde şaşırmaz. Çünkü filmin sonunu biliyor. Allahü Teala kainatı yarattı, hayvanları, insanları, cinleri ve melekleri yarattı. Filmin sonunu biliyor. Filmin sonunu bilen, ezeli ve ebedi ilme sahip olan bir zat şaşırır mı? Asla şaşırmaz. Ama burada şaşırma ifadesi var. Ve keyfe tekfuruna? Nasıl şaşırırsınız? Nasıl kafir olursunuz? Diyor. İmam Razi diyor ki buradaki keyfe, buradaki şaşırma ifadesi tehdit ve korkutmak içindir. Sen nasıl yaparsın? Ben sana bu kadar kuvvet verdim, bu kadar güç verdim, bu kadar imkan verdim. Sana bu kitabı, bu kitabın ayetlerini ve bir numunesini gönderdim. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdim. Sen nasıl kafir olursun ya? Bu bir tehdit ifadesidir. Bu kadar nimetten sonra nasıl sen sırt çevirirsin? Önünde ölüm denen bir ibret varken nasıl İslam'a sırtını dönersin? Nimet ve ceza karşımızdaki iki durak. Buna kesin olarak hepimiz ulaşacağız. En büyük kafir de, en büyük mümin de nimet ya da cezaya kesin olarak ulaşacak. En kuvvetli ateist bile kafası biraz çalışıyorsa ben de öleceğim der. Ben ölmeyeceğim diyen kafası çalışmayan ateistlerdir. Ölüm diye bir şey yok. O kurgudur kafamızda diyen yeni bir ateizm tarikatı ortaya çıkmış. Biz öleceğimize inanmıyoruz diyor. Bakın göreceksiniz diyor. Ya sen hangi çağda? Mars'ta mı yaşıyorsun Allah aşkına ya? Çizgi film mi bu? Matrix mi bu yani? Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Sen de hesap vereceksin, ben de hesap vereceğim. Şimdi, ölümü engelleyemeyeceğine göre, hesabı engelleyemeyeceğine göre sen kime afra tafra yapıyorsun? Kime? Gasilhanede imam arkadaşlarımı ziyaret ettim. Kardeşim dedim, işler nasıl? Kardeşim şöyle dedi, hepiniz benim müşterimsiniz hocam. Yani ne demek bu? Hepiniz öleceksiniz ve hepiniz benim karşıma geleceksiniz diyor. Kardeşim dedim bana bilmediğin bir şey söyle. Say I don't know something. Bilmediğin bir şey söyle bana. Bunu biliyorum zaten. Nasıl kurtarırım imanı? Sen bana onu söyle dedim kardeşime. Hepimiz öleceğiz kardeşler. Hepimiz gideceğiz, hepimiz hesap vereceğiz. Bin netice gideceğimiz kesin ise gideceğimiz yer için, toprağın altı ve devamı gelen duraklar için. Ahiret, mizan, sırat, cennet, cehennem. Bu duraklar için bizi kurtaracak olan bazı fiiller, bazı hamleler yapmamız gerekiyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, tabi'in döneminin büyük alimlerinden. Bir cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeyi defnettiler. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne dediler ki birkaç kelime bir şey söyler misin bize? Bir ibret olsun. Hasan-ı Basri de uzun konuşmayı seven bir insan değildi. Bir tek şey soracağım dedi size. Ey cemaat-i müslümin, herkes şaşkınlık içinde, heyecan ve merak içinde bekliyor. Ne soracak? Şimdi bu toprağa gömülen mevta dirilseydi, Allah bir kalk dese ve dirilseydi ne yapardı? Sorun budur. Oradaki bütün cemaat dedi ki hemen nasuh tövbesi yapardı. Hemen namaz kılardı. Alnını secdeden kaldırmazdı. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırdı. Hep ona itaat ederdi. Hayatı ibadet ve itaatle geçerdi. Neden? İkinci bir şans verildi. Kalktı. Ey Müslüman kardeşlerim dedi Hasan-ı Basri. Ondan geçti artık. O fırsatı kaybetti. Nefes alıp veriyorken Allah bize fırsat vermiş idi. Ama biz son nefesimizle beraber fırsatı kaybettik. Şimdi ondan geçti. Siz fırsatınızı kaybetmeyin. Sizden geçmedi. Hala nefes alıp veriyorsunuz. Bu dediğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Dedi. Şu tesirli soruya ve şu tesirli açıklamaya bakar mısınız? Allah dostu ve alim olursa, yani bir adamda iki kanat olursa, hem veliliği var, Allah'a yakın onun dostu, hem ilmi var, ilim kanadı var. Çok hikmetli, çok derin ve büyük kitleleri hidayete erdiren bir insan olur. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Ve keyfe tekfurune? Nasıl kafir olursunuz? Ve entum tutla aleykum ayatullahi. Allah'ın ayetleri size tütla edilirken, tilavet edilirken, okunurken. Sizin içinize ben Kur'an ayetlerini verdim. Bu ayetler, Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler size okunup dururken, onların size ve bana olan düşmanlığı, benim peygamberime ve benim kitabıma olan düşmanlığı aleni bir şekilde bu ayetlerde okunurken, siz nasıl onlara uyarsınız? Nasıl onlara sığınmak, onlara iyi görünmek, onların kalbini almak ve onlara yakınlaşmak istersiniz? Nasıl? Ne menfaatiniz var ki dininizden taviz veriyorsunuz ve onlara yakınlaşmaya çalışıyorsunuz? Siz onlardan ne alabilirsiniz? Onları da ben yarattım. Onlara verdiğim ilimleri de, onlara verdiğim nimetleri de ben yarattım. Ve çok nimetle de onları sunuyorum ve hesabını da soracağım. Nasıl onlara yaranmaya çalışırsınız? Tütla edilirken benim ayetlerim, bu kadar ayet, bu kadar hadis-i şerif, Muhammed Aleyhisselam'ın kelimeleri onların durumunu bize izah ediyor. Bir oruçta bile, bir oruç, nafile bir oruç ibadetinde bile Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten sakınan peygamberin, son peygamberin ümmeti, övgüler ve selam efendim olsun, her şeylerinde kafirlere benzemeye çalışıyor. Nasıl benzersin ya? Hindi alıyorlar ya, hindi. Sen aklı başında bir Müslüman değil misin? Bu sene Türkiye'de kesilen hindi miktarı ne? Satın alınan hindi miktarı 1 milyon. 80 milyonluk Türkiye'de 1 milyon hindi alınmış. Sözde hayvanseverlerden tek bir açıklama var mı? Bu hindileri alıp evlerinde müzeye koymayacaklar bunlar. Ben evimde pet olarak hindi besliyorum diyen bir tane hayvansever gördünüz mü? Kedi olur, köpek olur, kaplumbağa olur, balık olur, bilmem ne olur. Hindi besleyen bir tane bulamazsın. Bu hindileri niye aldı bu 1 milyon hindiyi? Çünkü Hristiyanlar bir medeniyet göstergesi olarak, halbuki dini bir ritüeldir. Hristiyanlar evlerinde yılbaşı gecesi hindi yerler, toplanırlar. Hindi yerler. Ve Türkiye'de de 1 milyon hindi satın alınmış. Bunlar kesilecek, bu akşam yiyecekler. İslam'dan haberi olmayan, ayetlerden, hadislerden haberi olmayan bilgisiz, şuursuz Müslümanlar bunu yapacaklar. Nerede bu hayvanseverler? Kurban bayramlarında bizi hakaret eden, Kur'an ayetlerini yok sayan, hiçe sayan, kurban kesenlere vahşi diyen, Allah'ımıza, peygamberimize vahşi diyen sahte hayvanseverler. Nerede? Bir tane açıklama var mı? Yok. Bunların derdi hayvan sevgisi falan değil. Bunların tek bir derdi var. İslam bu ülkeden kazınmalı. Ben onlara şunu hatırlatırım. Bir Müslüman İslam davetçisi olarak. Bu ülkeden 30 yıl içinde İslam'ı kazıyacağız diyenler bu ülkeden kazındı gittiler. Ama İslam hala 100 yıl önceki gibi, 1000 yıl önceki gibi bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Ve kıyamete kadar da, bundan hiç şüpheniz olmasın, bu topraklarda bu ayetler konuşulmaya ve yaşanmaya devam edecek. Siz kazanıp gideceksiniz. Madem bu kesin bir gerçek, bir an evvel tövbe edin, Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmeyin. Asla kazanamazsınız. Sizden çok daha kuvvetlileri kaybetti. Çok daha güçlüleri vardı. Kaybettiler. Allah hepsini helak etti. Siz de kazanamazsınız. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey ama Allah'ın ayetlerine küfrederek değil. Bu hayvanları Allah yarattı. Hayvanı seviyorsan, hayvanı yaradanı daha fazla sevmen lazım. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyor Yunus Emre. Bu hindileri kim yarattı? Bu balıkları, bu kedileri, bu köpekleri kim yarattı? Aşık olduğun hayvana baktığın zaman Allah'ın ressamlığını, Allah'ın yaratış kudretini idrak etmen lazım. Sen şimdi resim çok güzel, resme bayıldım, resme aşık oldum diyorsun. Ressam şu diyorlar, bunu Kerem Hoca yazdı, bu resmi Kerem Hoca yaptı. Ben onu sevmem diyorsun. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl bir saygısızlık, bu nasıl bir edepsizlik? Bırak sevmem demeyi, hakaret ediyorsun. Bu hayvanları yaradan Rabbine ve onun dinine hakaret ediyorsun. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Hem tekbirlerle, sarıklarla, cübbelerle, salavatlarla fethedilen bu topraklarda, Müslümanların topraklarında yaşıyorsun ve Müslümanların Allah'ına, kitabına küfrediyorsun. Hiç utanmıyor, hiç utanmıyor musun? Kalbine konuşuyorum, aklına konuşmuyorum. Kalbine konuşuyorum. Hiç utanmıyor musun? Sen benim evime geleceksin. Benim sana hazırladığım sofrada yemek yiyeceksin ve bana hakaret etmeye başlayacaksın. Ben seni evimde tutar mıyım? Hemen iki döner tekme atarım, kapıdan kovarım. Ama Allah'ımız o kadar sabırlı ki onun topraklarında yaşıyorsun. Onun dünyasında hayat sürüyorsun. Onun verdiği nimetleri yiyorsun. Her gün güneş sana da doğuyor, bana da doğuyor. Onun verdiği güneşle ısınıyorsun, keyifleniyorsun. Ve yine ona küfrediyorsun. Hiç utanmıyor musun? Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Diyecek başka bir lafım yoktur. Adam söylüyor. Haram, ben asla haram yemedim diyor. Haramları hiç sevmem diyor. Ama milli piyango kuyruğuna giriyor. Bir Müslüman milli piyango kuyruğuna girebilir mi? Bir Müslüman kumar oynayabilir. Milli piyango demek kumar demektir. O piyangonun başındaki milli tabirini kaldırması gerekiyor. Müslüman idarecilerimizin bu konuda uyanık olması lazım. Milli, bir şeye milli diyebilmen için yerli ve milli olması lazım. Bizden çıkmış olması lazım. Bu kafirlerin ürettiği bir şeydir piyango. Sen onu alıyorsun, bu tarafa getiriyorsun ve başına milli ifadesini koyuyorsun. Ne millisi ya? Milli falan değil o. O küfür işi. Yine bak taklit ettiğim bir şey daha. Kafirlerden gelen bir şey. Ve çıkıp bir de bir savunmaları var. O bileti alan insanlar. Kardeşim, bu haramdır. Milletin cebindeki parayı alıyorsun, yüzüne gülerek kendi cebine koyuyorsun demektir. Piyango bu demektir. Bütün insanlar para yatırıyor, az kişi kazanıyor. 50 kişi, 100 kişi küçük miktarlar, 3-4 kişi de büyük miktar kazanıyor. Diğerlerinin hepsinin parasını cebinden alıyorlar, ellerini onların cebine koyuyorlar, kendi ceplerine atıyorlar o parayı. Bu hırsızlık değil midir? Bu kul hakkı değil midir? Piyango bileti alan kişiyi de kınadığın zaman kardeşim bak bu haramdır dediğin zaman ailen bozulur, neslin bozulur, ahirette de hesabı vardır dediğin zaman şöyle diyor. Hocam vallahi billahi bana çıkarsa bir kuruşunu bile kendime almayacağım. Tamamını fakir fukaraya dağıtacağım. Söz veriyorum diyor. Söz veriyorum. Ben de bu kardeşime soruyorum. Kardeşim sana bir yerden bir zengin koca bir tır dolusu et gönderse. Et. Bir tır dolusu et. Gönderse ama bu et domuz eti olsa, domuz eti, sen bu domuz etini komşularına, fakir fukaraya, arkadaşlarına dağıtır mısın? Asla dağıtmam. Küfür demektir hocam, hakaret ediyorsun demektir. Müslüman domuz eti yer mi hocam? Bir de bana bir hareket, bir şekil yapıyor, bir iman göstergesi. Müslüman domuz eti yer mi hocam? Oğlum aynı şey, aynı şey. Domuz etine gösterdiğin hassasiyetin daha fazlasını piyango biletine göstermen lazım. Domuz eti yediğin zaman haram yemiş olursun sadece. Piyango oynadığın ve bir şeyler aldığın zaman haram yemek bir, iki kul hakkı yemiş olursun. Domuz eti, piyango domuz etinden daha beter bir günah. Dağıtacağım diyor, ben tamamını fakirlere dağıtacağım diyor. Domuz eti dağıtır mısın? Dağıtamam diyor, utanırım. Bundan daha fazla utanman lazım çünkü para çalıyorsun, milletin cebinden para çalıyorsun. Kaldı ki sidik suyuyla abdest olur mu? Rahmetli Timurtaş hocamın her zaman verdiği örnektir. Sidik suyuyla abdest olur mu? Sidikle cami yapılır mı? Böyle iş olur mu? Ama bizim bu millet şuursuz. Bizim bu millet cahil bırakıldı. Bizim bu milletin eğitim müktesebatında Kur'an'a dair bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam'a dair bir şey yok. Allah'ın kitabında neler helal kılındı, neler haram kılındı. Müktesebatta bunlar anlatılmıyor. Bunların yenilenmesi lazım, reforme edilmesi lazım. Bu gençlerin yerli ve milli bir müktesebatla eğitilmesi lazım. Yoksa yarın öbür gün kafire teslim edilecek bir ülke. Bu ülkeyi öyle görürler. Senin dedelerin bu ülkeyi sözlerle almadılar. Kanla ve kemikle aldılar. Sen de bu toprakları ancak kan ve kemikle verebilirsin. Yoksa hain olursun. Hain. Bu bizim millet öyle bir şuursuz bırakıldı ki bu kitabı kafasının üstünde taşır. Evinin en yüksek köşesine koyar bu kitabı böyle. Yükseklerde durur bu kitap. Ama bu kitabın hükümlerini ayaklarının altında çiğner. Faiz hükümleri ayaklarının altında. Kumar ayetleri ayaklarının altında. Zina ayetleri, küfür ayetleri ayaklarının altında. Ama Kur'an başının üstünde. Kur'an'ın başının üstünde olması bir şey ifade etmiyor. Hükümleri başının üstünde olacak. Onu, o ayetleri yaşayacaksın. O haramlardan sakınacaksın. Sen o zaman Kur'an'a hürmet etmiş bir adam olursun. Yoksa evinin her odasında 10 tane Kur'an olsa ve bu Kur'anlar biner TL'lik Kur'an olsa, üst kalite, pahalı. Her biri üst köşede. Her odada var. Ama Kur'an okumuyorsun. Hükümlerini ayaklarının altına almışsın. Allah sana azabın en şiddetlisini verir mi, vermez mi? Basit bir soru soruyorum. Azabın en şiddetlisini Allah'ımız sana verir. Bu azaba düşer olmamak için Müslüman kardeşim, o okuduğun romanı bırak. O izlediğin diziyi bırak, ara ver. Önce bunu okuyacaksın. Rabbim bana ne söyledi, ne emretti, benden ne istiyor? İlk olarak okuman gereken kitap budur. Allah'ın kelimeleri. Kıyamete kadar bozulamayacak, kimsenin bozamayacağı, yok edemeyeceği kelimeler. Bunu okuyacaksın. Rabbimin benden isteği ne, muradı ne? Bana bu gözleri verdi, aklı verdi, elleri verdi, ruhu verdi. Ebedi bir yaşam kazanabilmem için bana imkan verdi, zaman tanıdı. Benden ne istiyor Allah'ım? Bir bunu sorar insan kendisine ya. Matrix'i okuyorsun, Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorsun. Saçma sapan uyduruk, fantastik hikayeleri okuyorsun. Ama Allah'ın kitabına fırsatın yok. Daha kötüsü, daha beteri, Allah'ın kitabını okumuş, bilen ve aktaran insanları da susturmaya çalışıyorsun. Konuşma, hocaları dinlemeyin. Ya hem okumuyorsun, bırak bari okuyan insan senin ayağına getirsin bilgiyi. Bari benim yolumu kesme. Bilgiyi senin ayağına getireyim, para mara da istemiyorum. Ne, benim derdim ne? Hayat kurtarmak. Bu hayat kurtarmanın lezzetini, zevkini bir adam bir kere aldı mı bağımlıdır artık. O adam bir bağımlıdır. Kurtarabildiği kadar insanı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerim, Mevla Teala Hazretleri bu gibi bizi cehenneme sokacak, imanımızı kaybettirecek olan tuzak gecelerden bizi ve neslimizi Allah-u Teala korusun, muhafaza etsin. Amin ya mu'in. Ayeti bitirelim. Nasıl küfre tekrar dönersiniz? Nasıl kafir olursunuz? Ve entum tutla aleykum ayatullahi. Allah'ın ayetleri sizin içinizde tilavet edilirken, okunurken nasıl kafir olursunuz ya? Allah'ımız bize soruyor. Devam etti. Ve fikum rasuluhu. Onun rasulü de sizin içinizdeyken. Rasulün sizin içinizde olmasının iki manası var. Bir, yaşıyorken, hayattayken, sahabe içinde. İki, hadisleri. Onun hayatı, siyer ilmi ve hadis ilmi bizim içimizdeyken, kıyamete kadar kaldırılamayacak olan ikinci ilim de hadis ilmidir. Allah-u Teala ayetleri koruduğu gibi Muhammed Aleyhisselam'ın kelimelerini de korumuştur. Kıyamete kadar kimse bu kelimeleri kaldıramayacak. Bu sağlam kaynaklar durmaya devam edecek. Duramazsa ne olur? O zaman Allah koruyamayacağı bir şeyi, yani Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerini koruyamayacağı bir şeyi bize emretmiş olur. Bu Allah'ın adaletine sığar mı? Ey mealci kardeş. Peygamber'e ihtiyacımız yok, onun sözleri bizi ilgilendirmez diyen mealci kardeşim. Allah'ın koruyamayacağı bir şeyi bize emretmiş olması, peygambere itaatle alakalı 100 tane ayet var. Peygambere nasıl itaat edeceğiz? Onun hadisleriyle. Hadisleri okuman, öğrenmen lazım, amel etmen lazım. Hadisler bozulmuş olsa ne olacak? Hadislerin hepsi sahte ve uydurma olsa ne olacak? Allah koruyamadığı bir şeye itaat etmemizi emretmiş oluyor. Böyle Allah olur mu? Bu Allah'ın adaletine sığar mı? Sığmaz. Bu yüzden hadisler de Kur'an gibi korunmuştur der İslam alimleri. Yoksa Allah'ın adaletine sığmaz derler. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri hala içimizde mi? Hocalar, alimler vaazlarında, sohbetlerinde onun hayatından anlatıyorlar mı? Onun hadislerinden rivayet ediyorlar mı? Ediyorlar. Kıyamete kadar da bu muhabbetler devam edecek mi? Bu sohbetler devam edecek mi? Onun sünneti yaşamaya devam edecek mi? Edecek. O zaman o hala içimizde. Onun yaşantısı, bilgisi, aktarımı, öğretisi hala bizim içimizde. Hala bizim içimizdeyken nasıl olur da Yahudi ve Hristiyanlara itaat ederiz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bakın çok basit bir olay. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın. Hocam bıyığa sakala karışır mı İslam ya? İslam senin tuvaletine bile karışıyor. İslam senin yatak odana bile karışıyor, giydiğine bile karışıyor. Hanımının saçına bile karışıyor. Eşin saçını omzuna değmeyecek şekilde kısa kestiremez. Muhakkak kadının saçı en kısa nerede olacak? Omzuna değecek. Fıkıh, fetva. Ona bile karışıyor erkeğe benzeme durumu olmasın diye. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etmiştir buyuruyor. Kadının saçı omuzundan biraz daha yüksekte olursa erkeğe benzeme hadisine gelebileceği için alimler diyor ki caiz değildir. İslam senin saç tıraşına bile karışıyor ya. Nasıl karışmaz sakalına bıyığına? her şeyine tahrif edilmiş bir din olsa Hristiyanlık gibi içi boşaltılmış, bomboş. Sünnet emri geliyor. Yahudilikte biliyorsunuz sünnet vardır. Hristiyanlıkta da sünnet vardır. Ama Hristiyan papazları, alimleri ne yaptılar? Dini reforme edelim, biraz daha kolaylaştıralım diye batıni manalar verdiler. Sünnet ayetlerine, sünnet olma emirlerine batıni manalar verdiler. Ve dediler ki kabuklardan kurtulun. Tenasül uzvunuzdaki kabuklardan kurtulun ayeti kalbinizdeki günah kabuklarını temizleyin. Onlardan kurtulun manasındadır. Çocuklarınızı sünnet ettirmenize gerek yoktur. Papazların verdiği, ayete verdiği mana. Dediler, o ayeti batıni manada tahrif ettiler. Yahudiler de aynen bizim gibidir. Çocuklarını da sünnet ettirirler. O hüküm bozulmamış bakın. Ama Hristiyanlık tamamen içi boşaltılmış bir dindir. Senin dinin, İslam'ın ilk günkü gibi taptaze olduğu için hükümleri, içi boşaltılamadığı için, bozulmadığı için yatak odamıza kadar karışıyor. Ticaretimize kadar karışıyor. Giyimimize kadar karışıyor. İslam böyledir. Hristiyanlıkta her şey, papaz beni affeder dersin, her türlü günah işlersin. Papaza 30 doları verdin mi, hafta içinde 10 defa bile zina etsen papaz senin günahlarını affettirir. Basit bir din çünkü içi bomboş. 30 dolara bütün zinalarını temizlersin. İslam'da böyle bir şey yok. Allah'a itirafta bulunacaksın, ağlayacaksın, nasuh tövbe yapacaksın, zikir çekeceksin, namaz kılacaksın, fakir fukaraya sadaka vereceksin ki Allah senin günahlarını affetsin. Ancak böyle olur. Bizde böyle 30 dolara işi bitirecek papaz yok. Çünkü bozulmamış bir din. Senin böyle bir dinin varken, senin böyle bir peygamberin varken sen nasıl oluyor da onlara benzemeye çalışıyorsun? Benzemeye çalıştığın insanlara Allah خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا onlar cehennemde ebedi olarak kalacaktır diyor. İmrendiğin insanlara bak. Neredeymiş? Cehennemde ve çıkmamacasına. Ebedi sonsuz demektir. خَالِد۪ينَ sınırsız olarak, sonsuz olarak demektir. Halidine fiha ebede. Hem halidine diyor, hem ebeda diyor. Çıkmamacasına, sonsuz olarak cehennemde kalacaklar. İşte övündüğün, benzemeye çalıştığın insanların gideceği yer orası. Akıllı bir insanın yapacağı iş mi bu? Ve fikum rasuluhu, rasulü de sizin içinizdeyken وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ Şimdi Allah'ımız diyor ki sarılın. يَعْتَصِمْ sarılın, sımsıkı tutun, sarılın. Korunun. Allah'a sımsıkı sarılın. فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Muhakkak ki o Allah sizi hudiye yapacaktır. İletecektir. Hidayete erdirecektir. İle nereye? صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Sırat-ı müstakime, dost doğru yola, dost doğru yola Allah sizi hudiye edecektir. Hidayete erdirecektir. Dost doğru bir yola, cennet yoluna sizi koyacaktır. Yapmamız istediği tek bir şey var. وَمَنْ يَعْتَسِمْ Her kim sarılırsa billahi, Allah'a sarılırsa. Müfessirler diyor ki Allah'a sarılmak ne demektir? Yani Allah bir cisim değil ki. Birisine sarılmak istediğin zaman o bir cisimdir. Gidersin, sarılırsın, sıkarsın, onu hissedersin. Allah'ımızın cismi yok, hacmi yok, kütlesi yok. Yarattığı hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl sarılacağız Allah'ımıza? Müfessirler diyor ki Allah'ın kitabına, dinine sarılırsan, sımsıkı sarılırsan, onu sararsan, sıkarsan ve hükümlerini başının üstüne koyarsan, o sana hidayet eder ve seni cennet yoluna sokar. Ehl-i sünnet uleması diyor ki ameli yapanın, ameli yaratanın Allah olduğuna dair en net delillerden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Çünkü hudiye diyor. Muhakkak fakad hudiye Allah iletir. Allah ittirir. Allah götürür. Bak sen bir şey yapmak istiyorsun ama Allah buna izin vermezse, fiili yaratmazsa o işi yapamazsın. Birini öldürmek istiyorsun, son model bir silah almışsın. Ama silah tutukluk yapıyor. Adama sıkıyorsun, sıkıyorsun, kurşun gitmiyor, tutukluk yapıyor. Bak Allah öldürmeni yaratmazsa, silahın en pahalı silah bile olsa tutukluk yapar. Adamı öldüremezsin. İnsanı ölümden eceli korur. Tabiri atalarımızın söylediği çok kritik, güzel bir sözdür. Ecel saatini anlatan ayet-i kerimeyi çok kısa özetlemişlerdir. İnsanı ölümden eceli korur. Eceli gelmedikçe o adamı kimse öldüremez. Yaratışı, fiillerdeki yaratışı Allah yapar. Bizim yapacağımız ne? Allah'ın o fiili yaratması için hamle yapmak. yapmaya çalışmak, kalbimizdeki güzel niyeti amele dökmeye çalışmak, namaz için Allahu Ekber demek, bunu istemek. İsterken ellerini kaldırmaya çalışırken Allahü Teala hidayet ederse o ellerin kalkar. Allahu Ekber dersin ve kıbleye dönersin, namazına başlarsın. Allah izin vermezse hayatın boyunca, 40 yıllık aklı başında hayatın boyunca bir kere bile alnını secdeye götürmek sana nasip olmaz. Yaratış Allah'tandır. O izin vermezse namaz bile kalmazsın. Şu halde sabah namazına kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Yılbaşı gecesi herkes evinde Noel Baba denilen üç tanrıcıyı methederken, överken, eğlence programlarını izlerken sen ilim meclisinde oturmuş vaaz dinliyorsan, Allah'ın kelimelerini dinliyor ve öğreniyorsan Allah seni iletiyor demektir. Doğru şeyi yaptın, doğru yere tıkladın, doğru yerdesin ve güzel şeyler yaşamak istiyorsun. Bak hamleyi sen yaptın. Yaratışı da Allah yaptı, seni burada tuttu. Seni burada tuttu. İnşallah cennette de bizi beraber tutar Müslüman kardeşim. İnşallah. Burada sakınabildiğimiz kadar günahlardan, haramlardan sakınırsak Allahü Teala elbette bizi cennette de buluşturacaktır. Bir izinle bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşim. Kardeşimin bir tanesi şöyle yazmış. Hocam, ilk önce Allah sizden razı olsun. Amin sevgili kardeşim. İslam'a olan tüm hizmetleriniz için. Biz hamleyi yapıyoruz sadece. Elimizden geldiği kadar Allah'ın bize verdiği nimetlerle, ilim nimeti, sağlık nimeti. Bunlarla beraber hamlemizi yapıyoruz. Yaratışı, tesiri Allah yapıyor. Hocam, benim 20 yaşım var. 14 yaşımdan beri mastürbasyon ve porno bağımlılığı illetine düşer olmuştum. 14 yaşından beri 6 senesi bir rezil sistem içerisinde kadının kullanıldığı, kadının etinin sergilendiği, kadının modern bir köle olarak kullanıldığı bir sisteme kurban gitmiş. Mastürbasyon ve porno bağımlısı. 6 yılı bu pislik içinde geçmiş. İçimde bir vicdan azabı hissi hep vardı ve hep bundan nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Bakın. Bu vicdan azabı, bu içindeki his nereden geliyor? Allahü Teala Hazretleri insanoğlunu yarattığı zaman içine bir duygu koydu. Suçluluk duygusu. Bir duygu var, İslam fıtratı. Yaratılışla beraber gelen. İyiliğe, bize devamlı surette iyiliğe, önce iyilik. İçimizden hep önce iyilik yapmak gelir. Bu nereden gelir? İslam fıtratı. Doğuştan itibaren temiziz. Hristiyanların akidesinde doğuştan itibaren kir vardır. Günahlı doğarlar. Papazlara gitmedikçe, para verip vaftiz edilmedikçe çocuklar hep günahkardır. İslam'da ne vardır? İslam'da tertemiz doğar çocuklar. Buluğ çağına kadar hep temizdirler. Ve onların kalbi her zaman iyiliğe, önce iyiliğe meyyaldir. Bir şey daha verdi Allah Teala içimize. Suçluluk duygusu. Yani vicdan. Herhangi bir yanlış bir şey yaptığımız anda huzursuz oluruz. Bakın sadece Müslümanlarda geçerli olan bir şey değil bu. Kafirlerde de aynı şey vardır. Bir şekilde o yaptığı, işlemiş olduğu yanlış fiil, günah fiilin neticesinde cezalandırılacağı hissi. O adamın içinde, vicdanında bu vardır. Ya ben bunu yapıyorum şimdi ama içim hiç rahat değil. Bu uyuşturucuyu seninle beraber içiyorum ama rahat değilim. Yani sanki bir şekilde bir yerden bir bela gelecek. Ya da bir şekilde bana bunun hesabını soracaklar. Yakalanacağım. Bana bunun hesabını soracaklar diye içinde bir duygu. Buna suçluluk duygusu denir. Tıpkı İslam fıtratı gibi, güzelliğe meyleden duygu gibi Allah İçimize bu mekanizmayı koydu. Fıtrat ve suçluluk. Bizi cennete götürmek için bir sürü bahane Allah yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Ama insanlar zarla zorla cehenneme gitmek için hamle yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden buyurmuyor mu? İstemeyenler hariç herkes cennete gidecek. İstemeyenler. Birileri istemiyor. Birileri zorla cennete gidecekken Allah ve Resulü sırtından iterken bunlar hayır ben oraya gitmem. Orada ışık var. Karanlık daha iyi, gözlerim rahatsız olmasın. Ya ışık daha güvenlidir. Işık karanlıktan daha güvenlidir. Sen gece vakti bir yere seyahat ediyorsan ışıkta olan yolu tercih edersin. Patika, karanlık yolları tercih etmezsin. Işık bilgidir, ışık nurdur. Işık huzurdur, güvendir. Işığa git. Kur'an nurdur, ışıktır. Ona gideceksin. Cennet ışıklıdır, nurludur. Oraya gideceksin. Cehennem karanlıktır. Senin karanlıkta ne işin var? İşte bu duyguları Allah bizim içimize vermiş. Bu kardeşimizde de bunu görüyoruz. İçim hep sıkıntılı, hep dardayım diyor. Hep vicdan azabı hissi vardı. Bundan nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Bir gün YouTube'da sizin videolarınıza rastladım ve sohbetlerinizi izlemeye başladım. Ama hep dediler ki YouTube'da sahte hocalar var. O yüzden inanasım gelmedi. Kardeşim şu gözlere bir bakar mısın? Lütfen. Şu gözlere bir bakar mısın 10 saniye? Sahte bir adama benziyor muyum? %100 yerli ve milliyim. Sıfır gelirim var. Kelleyi bu işe vermişim. Sahte bir adama benziyor muyum? Doğru söylediği bir şey var. YouTube'a girdiğin zaman %50'dir. %50 sahte hocalar, sahte din adamları vardır. Kur'an'ın ve hadislerin bir kısmını kabul etmeyenler. Ilımlı Süslümanlar da denilir bunlara. %50'si de ehli sünnettir. Bizim gibi davaya kellesini koymuş yerli ve milli adamlar. Şansı %50. Ya iyilere denk gelecek ya kötülere. Ben kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. İzlediğiniz adamın yüzüne bir bakın. Mümin ferasetlidir, basiretlidir. Bir yüzüne bakın ya. Oturun anlatırken yüzüne ve anlatış şekline bir bakın. Bu adam anlattığı şeye inanıyor mu? Bir menfaat için mi konuşuyor? Yoksa hakikaten benim iyiliğim için mi konuşuyor? Bir bak. Hiçbir ilmin olmasa bile sadece yüzünden samimiyet mi var? Sahtekarlık mı var? Maske mi? Yoksa gerçek mi? Bu adam ne? Bunu anlarsın ya. Sadece yüzüne bakarak. YouTube'da hep sahte hocalar var dediler. O yüzden inanasım gelmedi. Ertesi gün sizi rüyamda gördüm hocam. Rüyamda belirsiz birisi sizin güvenilir ve gerçek bir hoca olduğunuzu bana söyledi. Ya kardeşim bizim güvenilir ve gerçek bir adam olduğumuzu anlaman için illa rüyana eli sopalı, yüzü nurlu bir adam mı gelmesi lazım ya? Bir araştır bir bak şu adama. İslam'ı anlatma hikayemi zaten anlattım. Neden tarikata girdim diye bir videom var. Burada neden İslam davetçisi olduğumu anlatıyorum. Başımdan neler geçti ondan sonra İslam davetçisi olduğumu anlatıyorum. Sadece onu bile izlesen bizim niyetimizin ne olduğunu anlarsın. Rüyana birileri gelmek zorunda değil yani. Sakın rüya beklemeyin. Ben Allah'a döneceğim ama rüyamda birinden dayak yeme bekliyorum diye fantezilerde bulunmayın kardeşler. Vallahi fena dayak yersiniz. Çok fena dayak yersiniz. Gerçek bir hoca olduğunuzu rüyamdaki kişi bana söyledi. Rüyadan çok etkilendim. Uyanır uyanmaz YouTube'da sizi açtım ve sohbetlerinizi izlemeye başladım. Elhamdülillah hocam sayenizde bu mastürbasyon ve porno bağımlılığı illetinden kurtuldum. Şükürler olsun Rabbime, tesiri veren Allah'ıma bin kere hamdolsun. Namaza başladım. Günde 5 vakit kılıyorum ve geride kazaya bıraktığım 8 yıllık kaza namazı borcumu da ödemek için her gün 1 günlük kaza namazı kılıyorum. Elhamdülillah Allah'a dönüş yapmış. 1, 5 vakti kurtarmış. 2, gerideki 8 yılı da tatmin etmeye çalışıyor, tamamlamaya çalışıyor. Borcu kapatmaya çalışıyor. Tavsiyeleriniz üzere günlük zikirlerimi de elinden geldiği kadar yapıyorum. Allah sizden 1000 kere razı olsun hocam. Allah sizi mahşer gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyleyip onun yanında ve safında olanlardan eylesin. Sağlıcakla kalın. Şu duayı adama anca anası babası eder. O kadar içten ve samimi bir dua ki. Mevla Teala hayatımızın sonuna kadar böyle samimi içten dualar alabilmeyi bizlere nasip etsin. Müslüman kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri 19-8 diye saymayı size nasip etmesin. Sayarsanız 1'e 0'a geldiğiniz anda imanınız 0 olur, haberiniz olsun. Tıpkı çam ağacı gibidir. Onların ritüellerinden bir tanesini yapmak. Namazla geçirin, tövbeyle geçirin. Bir önceki yılın muhasebesini yapın. 2 saat sonra yeni yıl gelecek. Bir önceki yılın muhasebesini yapın. Kur'an okuyun. Sohbet izleyin. Yeter ki bu 2 saati günahla geçirmeyin. Küfre dönüş çabasıyla geçirmeyin. Yeni bir başlangıç niyetiyle geçirin. Allah'a yönelme gecem. Bu gece benim tekrardan kendime çeki düzen verdiğim ve Allah'a yönelmek için hamle yaptığım ilk gece deyin. Bu hamleyi yapın Müslüman kardeşlerim. Allah sizi sevsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Bu salı değil, sonraki salı Allah'ım nasip eder de ecelden aman verirse tekrar geleceğim buraya. Size bir iki ayet-i kerime okuyacağım. Bunların tefsirini yapmaya çalışacağım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. El-Fatiha.